Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. De Servische minister van Defensie zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken. De spanningen liepen de afgelopen weken op naar klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanezen. In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. De meeste EU-landen erkennen die onafhankelijkheid, maar Servië blijft Kosovo zien als afvallige provincie. De vrouw en dochter van de Iraanse voetballegende Ali Daei mogen Iran niet uit. Ze zaten aan boord van een vliegtuig dat onderweg was naar Dubai, maar volgens de ex-voetballer maakte het toestel een onaangekondigde tussenstop op Iraans grondgebied. Zijn dochter en vrouw zouden zijn verzocht om uit te stappen en zijn verhoord door de autoriteiten en zouden intussen zijn teruggekeerd naar Teheran. De 53-jarige oud-voetballer sprak eerder zijn steun uit voor de anti-regeringsprotesten in het land. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit door de Russische aanvallen op het stroomnet van het land. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan, waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Volgens Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zei de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom, maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is voor de club. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling voor de 23-jarige aanvaller. Het weer tot besluit. In het noorden kan er wat regen vallen, maar later op de ochtend is het droog en schijnt zo nu en dan de zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 2022 was een roerig jaar voor Groningen. Terwijl de gedupeerden nog steeds wachten op vergoeding, vond in Den Haag een parlementaire enquête gaswinning Groningen plaats. Dus een mond vol. En toen kon heel Nederland horen hoe het nou allemaal kon misgaan. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens. Nederland weet niet waar Groningen ligt. Maar wel als het bij Centerpuur aankomt. Hoe kan dat? Dat wij als Groningen zo lang en zo lang niet zijn gehoord. Hoe kwamen we eigenlijk achter, en ik was daar ook echt chagrijnig over, dat de kennis gewoon in Nederland, ook bij de instituten die daar de kennis zouden moeten hebben, over aardbevingen, risico's van aardbevingen, gevolgen van gaswinning, was zeer beperkt. Dan ga je wel naar huis en denk je, dit kunnen we toch echt niet langer meer maken. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van dinsdag 27 december. En deze week kijken wij in vroeg terug op het jaar 2022. Met vandaag het gasdossier Groningen. Wat is er allemaal gebeurd in 2022 en hoe ziet de toekomst van Groningen eruit? Ik ga erover praten met Mark Middel. Hij is Noord-Nederland-correspondent voor NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dank je wel. In januari was jij ook de gast bij ons om te praten over Groningen. En nou, ik zei het net al voor de uitzending, je hebt niet echt stilgestaan het afgelopen jaar, hè? Nee, het was zeker geen rustig jaar voor de Groningers en ook niet voor mij. Want hoe zou jij dit jaar voor jezelf samenvatten? Nou, misschien wel als een gemiddeld jaar voor Groningen helaas. Dus zowel heel veel wat er gebeurde in Groningen. Er waren bevingen, er waren weer problemen met subsidies vanuit de overheid. En ook een politiek heel roerig jaar voor Groningen. Ja. En eigenlijk zien we dat wel elk jaar. Maar dit jaar is wel eentje dat in de geschiedenisboeken gaat vanwege de parlementaire enquête. Ja, want jij was bij die openbare verhoren in Den Haag. Hoe was dat? Nou, dat was 7 weken lang. 70 verhoren. Dus dan moet je nagaan, dat is echt ontzettend veel werk. En ik zit nu op een lekkere stoel, maar daar was het echt op slechte stoelen. Weinig lunch, weinig koffie. En dat ging de hele dag door. Dus je begint om 9:00 s'avonds, of 's ochtends. En soms ben je pas om 9:00 s'avonds weer klaar. Omdat er gewoon 2, 3, 4 mensen per dag verhoord werden. En dan moet je dus heel goed opletten. Want in elk detail kan weer een of andere waarheid naar boven komen die je van tevoren niet wist. Ja. Dus 7 weken lang, 70 verhoren zei dat nou. Dus van 9 tot het klaar is eigenlijk. Weinig lunch. En je moet ook nog tikken voor de krant. En je moest ook nog tikken voor de krant. En nog een live blog bijhouden en een podcast maken. Nee, het was zwaar, maar het was wel heel interessant. Want het is wel een politieke geschiedschrijving. En daardoor, je zit er gewoon bovenop. En dat is wel heel leuk om ook om mee te maken. Ja, is het voor jou zelf nog leuk als werknemer? Ja, nee, zeker. Nee, wat ik zeg, het is heel interessant, het is zwaar, maar hier wil je bij zijn als journalist. Ja, we gaan een heel uur met jou terugblikken over het jaar van Groningen en vooral het jaar van Groningers. Mochten luisteraars zitten te luisteren en denken, ik heb ook een vraag voor Mark, dan kun je die stellen. Dat kan via de NPO Radio 1 app, dat is helemaal gratis. En mocht je je vraag anoniem willen stellen, dan mag dat ook. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, we hadden het net al even over de parlementaire enquête. En dat tekent ook 2022 grotendeels. Wat houdt zo'n enquête precies in? De enquête is eigenlijk het grootste machtsmiddel van de Tweede Kamer. En zij besluiten daarover. En wat zo'n enquête doet, er zijn er maar enkele in de zoveel jaar. Die proberen de waarheid vooral te vinden voor een onderwerp. Nou, ja. Dit gaat dus nu over de Groningse gaswinning. In 2012 hadden we een hele zware beving in Huizingen van 3,6. De zwaarste tot nu toe. En eigenlijk is in die 10 jaar... dus tot nu, heel veel misgegaan. Vanuit de overheid, vanuit de oliebedrijven en voor de bewoners. En wat zo'n Tweede Kamer dan aan zo'n parlementaire enquête vraagt, is, haal voor ons de waarheid naar boven, wat is daar precies gebeurd? Ja. En zo'n parlementaire enquêtecommissie heeft ook heel veel macht. En wat zij kunnen doen is allemaal documenten vorderen waar wij als journalisten bijvoorbeeld nooit achter zullen komen. En iedereen die gevraagd wordt om bij die verhoren te zijn, die moet ook verschijnen indien een Nederlands staatsburger is. En als je dat dus niet doet, dan kan je gegijzeld worden, heet dat dan. Dat is een soort juridische term, dat je dus dan echt wel gewoon moet komen. En je moet ook de waarheid spreken. Dus als je liegt, dan kan je ook een strafproces tegen jou begonnen worden. En welke mensen waren daar? Welke mensen worden daar ondervraagd? Nou, wat heel mooi was aan deze enquête, het waren 70 voor, dat is heel erg veel. Maar elke week werden er ook bijvoorbeeld bewoners gehoord. Omdat de enquête zei van, dit is niet alleen maar een enquête over Groningers, maar we willen het ook doen voor Groningers. Dus we willen ook hen horen. Ja. Dus je had bewoners, je had wetenschappers, mensen van de oliebedrijven die verantwoordelijk waren, ambtenaren, ministers, premier Rutte is nog langsgekomen. Dus eigenlijk het hele palet van alle mensen die ooit enige verantwoordelijkheid hebben op het dossier, die komen langs. En wat is voor jou, wat was voor jou het meest opmerkelijke daar? Heel veel verschillende dingen. Ten eerste, wat de meest opmerkelijke verhoren waren, voornamelijk die van de bewoners. Dat je dus toch echt hoort en voelt van wat het met mensen doet. Ik kreeg net ook kippenvel toen ik dat fragment, ik had hem eerder gehoord, maar dat die mensen zo wanhopig zijn en dat dat ook klinkt in hun stem, dat is heel schrijnend. Ja, er zijn echt heel vaak heel veel tranen gevloeid. Ook, je merkt dat die enquêtecommissie, dat zijn dus 7 Kamerleden die dan daar helemaal op voorbereid zijn en vaak het verhaal wel kennen en heel professioneel daar zitten, ja, ook af en toe moeilijk hadden. Het gaat natuurlijk over mensenlevens. En niet zozeer dat ze doodgaan, maar wel dat mensen hebben je 10 jaar leed achter de rug. En nou ja, dan kunnen ze het uiteindelijk vertellen aan zo'n enquêtecommissie. Hebben ze eigenlijk het gevoel dat ze gehoord worden. Nou ja, dan proef je die en dan voel je die emotie natuurlijk heel erg. Ja, en is er een reden dat die enquête pas na 10 jaar is geplaatst? Nou, ja, een enquête vindt meestal pas plaats als het natuurlijk echt goed mis is gegaan. Ja. En dat is in Groningen is dat natuurlijk de afgelopen jaren zo gebeurd. En dat het dan precies exact na 10 jaar is, daar zit denk ik niet per se een reden achter. Maar dat het is wel pas nu na jaren, omdat het nu wel echt duidelijk is dat het naar helemaal verkeerd is gegaan. Dus nu pad is die maat echt vol. Ja. Ja. Is er na al die verhoren duidelijk geworden hoe het kan dat er al zo lang gas is geboord ten koste van de Groningers? Nou ja, wat je heel goed moet beseffen is dat we hebben 60 jaar gaswinning in Nederland. En dat heeft ook ons 400 miljard opgeleverd. Dus dat is ontzettend veel geld. Ja. Dus we hebben er als Nederland ook enorm van geprofiteerd. Ik ben net op de snelweg hier naartoe gereden. Nou, dat is waarschijnlijk van Gronings geld gekomen. Weet je? Dus we hebben er ontzettend veel aan gehad. Maar op een gegeven moment is het misgegaan. En wat die enquête heel erg duidelijk heeft gemaakt, is dat de veiligheid van Groningen nooit alleen een rol heeft gespeeld in besluiten over de gaswinning. Geld was ook altijd een heel belangrijk onderwerp. Dus wat ik mee probeer te zeggen is dat het na bijvoorbeeld die beving in 2012, dus 10 jaar geleden, was eigenlijk al duidelijk dat het allemaal nog veel erger kon gaan in Groningen. Ook bij de overheden, ook bij de ministers. Maar is er nooit ingegrepen. Omdat als je ingrijpt dus in die gaswinning, dat betekent ook dat je ingrijpt op de begroting. Dus waar we altijd zeggen veiligheid eerst, is hier dus niet gedacht, is het veilig? Nee, we doen het niet. Maar er is gedacht, is het veilig? Nee, maar hoeveel geld staat er tegenover? X miljoen, dus we doen het wel. Ja, x miljard dan. Ja. X miljard, sorry. Ja. Nee, zeker. Dus je kan niet zozeer zeggen van dat geld alleen maar een rol heeft gespeeld. De veiligheid, ik bedoel, er werd natuurlijk wel, het werd wel overwogen. Maar het is nooit geweest dat, oké, we weten iets niet zeker. We weten niet hoe veilig het precies is. Dus misschien moeten we nu ingrijpen. Nee, het is altijd gedacht, we weten niet hoe veilig het precies is. Dus laten we doorgaan met gas winnen. Totdat we wel weten of het veilig is of niet. Nou, en daar is natuurlijk altijd heel veel discussie over geweest. Ja. Omdat er allemaal verschillende belangen speelden. Dus dat is een van de belangrijkste dingen die naar boven zijn gekomen bij deze enquête. Dat is heel erg. Ja, dat is heel erg. Ja. Ja. En een van de mensen die ook werd ondervraagd, je noemde hem net zelf al, dat is ook minister-president Mark Rutte. Hoe deed hij het daar? Nou, wat heel erg opviel sowieso, is dat het zodra ministers kwamen, zoals Henk Kamp, Erik Wiebes, Mark Rutte, dat het dan opeens de hele perstribune vol zat. Terwijl eigenlijk zij de minst interessante verhoren hadden. Zij waren wel eindverantwoordelijk, maar de mensen die het meest wisten, dat waren de topambtenaren. Ja. Zij zaten echt op alle dossiers, zij kenden alle onderzoeken en zij hielden ook dingen achter voor ministers, kwamen we achter tijdens de parlementaire enquête. Dus er waren op een gegeven moment rapporten die niet belanden op de bureaus van de ministers, terwijl het achteraf eigenlijk wel had gemoeten. Dat is wel heel interessant. Ja. Feit. Maar wat je dus ook zag bij die ministers is dat ze zich dus ook heel vaak tijdens die verhoren verscholen achter die ambtenaren. Dat ze zeiden van ja, dat is me nooit verteld door de ambtenaar. Ik heb het onderzoek nooit gekregen van de ambtenaar, terwijl het wel had gemoeten. Dus je ziet een soort van, na die 7 weken verhoor zag je wel een soort van mist. Dat je dacht van ja, het probleem eigenlijk op dit dossier is dat niemand de verantwoordelijkheid zelf heeft gepakt en iedereen zich verschuilt achter iemand anders zijn verantwoordelijkheid. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij Mark Rutte. Die zegt van ja, ik zit al 10 jaar op dit dossier en ik vind het heel schrijnend en erg wat er allemaal gebeurd is. Maar ik had mijn eigen vakministers, die waren verantwoordelijk. Ik was er alleen maar bij om af en toe even een beetje aan te geven of ze hierop moesten letten of daar moesten letten. Maar hij heeft nooit zelf de volledige verantwoordelijkheid gepakt. Nee, jij zegt iets heel interessants ook. Je zegt ambtenaren, topambtenaren hebben informatie achtergehouden voor ministers. Waarom? Deels omdat zij binnen dat hele dossier ook verantwoordelijkheid hadden. Dus zij mochten als ambtenaar ook optreden vanuit de regering. Ja. En deels weten we het niet precies, maar waarschijnlijk ook om de minister te beschermen. Of door, kijk, als je iets niet weet, dan kan je er ook natuurlijk niet over oordelen. Dan kan je er ook niks over mee doen. En hoe dat nou precies allemaal is gegaan en wat precies de redenen daarachter zijn. Kijk, die enquête tijdens die verhoren, die heeft nu naar buiten gebracht dat we dat weten, dat er dus dingen achtergehouden zijn. Wat de exacte reden erachter is, dat is natuurlijk per geval anders. Maar dat horen we in februari hopelijk. Want dan komt uiteindelijk het onderzoek van de parlementaire enquête verschijnt anders. Dan gaan zij conclusies trekken. Ja, er waren ook Groningers daar. Wat hadden zij te vertellen? Nou, wat ik zei, dat vooral het menselijke verhaal achter dat hele dossier, dat ja, wat ik ook heel vaak probeer uit te leggen, is het gaat niet om de angst voor de aardbevingen of een paar scheuren in huizen. Dat is allemaal wel, dat kunnen mensen op een gegeven moment wel mee dealen. Waar het om gaat, is dat je dus jaar na jaar na jaar na jaar niet weet waar je aan toe bent met je huis en met je leven. En dat je dus van de kastje naar de muur gestuurd wordt. Dus het begint met een scheur in de muur en uiteindelijk eindigt het, zoals heel veel mensen zeiden, met gewoon scheuren in de levens van Groningers. Dat mensen gewoon uit wanhoop niet meer weten wat ze moeten doen. Er was een vrouw, mevrouwke Postma-Dormels, die zei van ja, mijn man en ik waren jaren bezig om gewoon maar onze schade vergoed te krijgen bij de overheid. Als er een schoorsteen werd gerepareerd, dan zat er opeens een gat in het dak. En dat werd dan niet gerepareerd, want dat was dan niet de verantwoordelijkheid van die aannemers die dat hadden gedaan. Dus moesten we weer een week daar achteraan bellen. Maar wat ze zei, na al die jaren ben ik uiteindelijk vergeten wat het met mijn kinderen heeft gedaan. Dus zij had 3 puberkinderen, waarvan 1 heeft zich in de kamer opgesloten, gewoon jarenlang. En de ander die is depressief geraakt. En zij had het gewoon niet door. Dus zij was met haar man de hele dag aan het bakkeleien en stress hadden zij over de situatie. En haar kinderen zijn er uiteindelijk aan onderdoor gegaan. En zij heeft het gewoon niet doorgehad. Dus zij was daar heel, als je dat soort verhalen hoort, ja, dat raak je natuurlijk wel. Ja, maar dit klinkt ook als iets wat je nooit meer echt goed kan maken. Want je kunt je puberteit nooit overdoen. Je kunt je leven nooit overdoen. Nee, en dat is nu ook waar heel veel voor gewaarschuwd wordt. Van mensen, vergeet niet, van als we ooit het probleem in Groningen opgelost hebben, heb je een generatie die dit alleen maar, die heeft alleen maar meegemaakt dat er bevingen zijn. Dan heb je een generatie jongeren die hebben geleerd van huis uit dat je autoriteiten niet kan vertrouwen. Want kijk naar de overheden, weet je, die hebben ook nooit kunnen vertrouwen. Dus dat heeft wel gevolgen voor de toekomst. Ja. En wie zou verantwoordelijkheid moeten nemen? Nou, uiteindelijk natuurlijk de overheid. Want je hebt als Nederlands burger recht op een veilig huis en op een veilige omgeving. En het is die Groningers aangedaan. Hè. Het is niet dat zij ervoor gekozen hebben om boven een gasbelt te gaan wonen die na een aantal jaren ertoe heeft geleid dat de aardbevingen zouden gaan plaatsvinden. Maar die verschuilen zich achter de topambtenaren volgens nog? Nou, niet alleen natuurlijk, maar moet ik zeggen, het is een heel ingewikkeld dossier. Dus je hebt de overheden die zijn verantwoordelijk, maar je hebt ook de oliebedrijven die zijn verantwoordelijk. Je hebt allemaal verschillende toezichthouders. En er spelen gewoon heel veel verschillende belangen. Dus als jij zegt van nou, we gooien de gaswinning omlaag, dan betekent het weer dat je ergens anders moet gaan bezuinigen. Ja. Nou, en daar is natuurlijk ontzettend veel druk op iedereen. En nou ja, dat zijn natuurlijk beslissingen waar ik blij ben dat ik daar niet dat ik daar niet over ga. Maar dat is natuurlijk wel het grote probleem. Ja, dat het een soort van mist van verantwoordelijkheden is. En voor de Groningers zelf, dus als deze parlementaire enquête is afgerond en dat duidelijk is nou wat er precies is misgegaan, wat begint er dan voor hen? Nou ja, dat is de vraag. Kijk, de Groningers, dat is natuurlijk, het zijn allemaal individuen en iedereen kijkt er anders naar. Dus ik merkte ook tijdens die verhoren dat sommige mensen die hadden er helemaal geen zin in. En die dachten echt van ja, wat is dit voor poppenkast? Zorg ervoor gewoon dat mijn schade vergoed wordt en dat mijn huis veilig is. Terwijl anderen die gingen na hun werk nog alle verhoren terugluisteren. Het verschilt natuurlijk enorm. En voor sommige mensen die hopen op gerechtigheid, dat er gezegd zal worden, Groningers, we hebben jullie niet gezien. En nu wel, weet je, zoiets in die trant. En anderen zullen denken van ja, het zal maar worst wezen. Zorg er gewoon voor dat ik hier gewoon mijn leven kan leiden op een normale manier zoals de mensen in de rest van Nederland. Ja, dus het wordt nog even afwachten eigenlijk wat er precies uit gaat komen voor de individuen zelf. En wie wat gaat doen. Ja, en jij blijft het volgen? Ik blijf zeker volgen. Mooi. Tot 6 uur zit je in ieder geval hier en kun je ons helemaal bijpraten over het jaar 2022 in combinatie met Groningen. Heb je vragen voor Mark Middel? Hij is correspondent Noord-Nederland voor NRC. Dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Like a lady tied to her manners, I'm tied up to this thing. Je hoorde Shakira hier bij Radio 1. Vroege vragen. Ja, je luistert naar Vroeg van dinsdag 27 december. En vandaag kijk ik samen met NRC-journalist Mark Middel terug op het gasdossier Groningen van het afgelopen jaar. Jij kunt je vragen insturen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal gratis en dat kan nog steeds. En ik ga alvast beginnen met de eerste vragen. En de eerste is van Diana Kort. En die vraagt, blijft het haalbaar om niet nog meer gas te gaan winnen? Ja, die vraag die komt natuurlijk heel vaak, omdat we nu in een grote energiecrisis zitten. Ja. Allereerst denk ik om gewoon duidelijk te zeggen, kijk, voorheen pompten we iets van 40, 50 miljard kubieke meter gas uit Groningen. De afgelopen jaar is het nog maar 1 tot 2, 3, 4 miljard. Dus dat is echt enorm veel minder dan ooit. Ja. En het is al de hele jaar gaat het erover van, is dat nog houdbaar? Kan dat nog wel? Moeten we niet meer Gronings gas gaan pompen? Zodat we in Nederland de energiecrisis kunnen afwenden. En het kabinet is daar gewoon heel stellig in. Nee, dat kan niet, want het is niet veilig voor de Groningers. En we gaan het alleen maar doen als een ander heel groot veiligheidsissue komt. Als bijvoorbeeld de ziekenhuizen geen gas meer hebben, waardoor er dan dus mensen kunnen overlijden. Dat is het enige moment waarop dat gebeurt. Nou, zover zijn we nog lang niet. Zover zullen we dit jaar ook niet meer komen. Want we hebben nu genoeg gas in de gasopslagen. We hebben allemaal alternatief gas dat we uit Amerika en uit Qatar halen. Dus op dit moment is dat zeker niet nodig. En ziet het er ook naar uit dat volgend jaar de gaskraan ook echt helemaal dicht gaat in Groningen. Ja, het klinkt ook wel een beetje, als je dit nu zo zegt, fijn dat er nu wordt nagedacht. Want deze gedachten hadden er ook aan het begin kunnen zijn. Hoe bedoel je? Nou ja, dat er nu wel wordt gedacht 100% aan de veiligheid van de Groningers. Ja, nee, precies. Het is nu wel zo dat er voor het eerst eigenlijk een staatssecretaris zit die hier heel stellig over is. En die hier ook heel stellig over blijft. En ook continu zegt, dat is dus Hans Veilbrief, ik sta hier ook voor de Groningers. En we moeten hun belangen serieus nemen. Ja. En dat is wel echt iets wat de afgelopen jaren ontbrak. Voor heel veel Groningers, in ieder geval voor hun gevoel. Er wordt nu daar serieus over nagedacht. En er zijn ook allemaal scenario's, die liggen allemaal klaar. En daarin staat gewoon heel duidelijk, komen we echt in een heel groot probleem. Dan moet eerst de industrie afgekoppeld worden. Dan moeten we eerst allemaal bezuinigingsmaatregelen gaan nemen. Dan moeten we eerst naar alle alternatieven kijken. En pas op het allerlaatste punt zouden we eventueel meer gas uit Groningen kunnen gaan pompen. Maar die kans acht ik nu echt heel erg klein. Als je me een half jaar geleden had gevraagd, dan had ik wel gedacht van, nou, ik weet het niet. Maar je ziet nu wel dat er echt heel veel gedaan is om dat te voorkomen. Ja, duidelijk. Bob die vraagt, welk verhoor heeft het meeste indruk op u gemaakt? Nou, je mag gewoon just zeggen, Bob. ik denk wat we eenmaal in het instartje hoorden, dus het allereerste fragment wat we hadden, dat was een meer dan 80-jarige paardenboer, Sijbel Nijhoff. En hij was een van de eerste die ook verhoord werd. En wat zo indrukwekkend aan hem was, is dat je echt de wanhoop hoorde in wat hij zei. Dus hij zei op een gegeven moment ook tijdens een verhoor van, dat hij altijd al heeft gezegd van, laat die schoorsteen nou eens van mijn dak afvallen en laat die dan op mij vallen, want dan was het tenminste een dooie geweest. En dan voel je echt die wanhoop, dat hij echt zegt van, hij is bang, en dat gevoel hebben heel veel Groningers, dat ze pas gehoord zouden worden als er een keer echt iemand dood zou gaan door een aardbeving. Nou, en dat is natuurlijk wel heel erg schrijnend. En als iemand dat zegt voor zo'n enquêtecommissie vol emotie, en dat ook oprecht meent, denk ik, dat komt dan wel binnen, ja. Hoe is dat voor jou? Want jij hoort de hele dag eigenlijk schijnende verhalen van die Groningers. Ja, dat is soms wel pittig en zwaar. Maar aan de andere kant ben ik ook heel blij dat ik die verhalen hoor. Want dat betekent dat ik er iets mee kan doen. Dat ik het in de krant kan zetten en dat we erover kunnen vertellen. En dat is denk ik ook mijn taak. En dus soms kom je wel thuis of zit je in de auto terug. En dan denk je, man, wat is dit nou weer? Wat is hier nou weer gebeurd? Maar je kan er tenminste wat mee. Dus ik kan mijn, als ik al gefrustreerd ben, dan kan ik mijn frustratie kwijt worden. Gewoon. Functionele frustratie eigenlijk. Functionele frustratie, ja. René Koemans die vraagt, worden de ambtenaren die zaken hebben achtergehouden ontslagen of vervolgd? De verwachting is van niet. Kijk, je wordt alleen vervolgd als je hebt gelogen tegen de enquêtecommissie. En voordat dat zeg maar bewezen is, moeten we wel Nou, dat moet wel heel duidelijk zijn. Dus wat je heel veel hoorde tijdens de verhoren is... kan ik niet helemaal herinneren, dat heb ik niet helemaal paraat. Dat moet ik even nakijken. Dus ja, als je iets niet kan herinneren, lieg je dan. Of kan je dat echt niet herinneren, dat kan je natuurlijk niet bewijzen. En of ze ontslagen worden, nee, over het algemeen gebeurt dat... voor zover ik weet hoor, niet omdat de minister uiteindelijk verantwoordelijk is. Dus een ambtenaar kan niet zomaar ontslagen worden. Daarvoor moet dan een minister bijvoorbeeld aftreden. Duidelijk. Wouter die vraagt, in navolging hierop trouwens, sluit er mooi bij aan. De enquêtecommissie, als blijkt dat er bij de enquête is gelogen onder ede, wat gebeurt er dan? Ja, dan kan er dus wel een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. En dan moet je naar de rechter. Maar gaat die enquête dan gewoon door? Want dan bouw je eigenlijk op onwaarheden. Dan is er misschien een gat. Ja, dus nee, kijk, wat misschien nog belangrijk is om te zeggen... is dat die enquête, is al 2 jaar bezig. Dus we hebben nu 7 weken voren gehad dit jaar. Maar ze zijn hier al ontzettend veel onderzoek aan het doen. Er zit nog een heel ambtenarenapparaat achter. En de enquête is niet alleen maar gebaseerd op die 70 gesprekken. Die 70 verhoren. Er zijn nog 100.000 documenten gevorderd. Er zijn allemaal gesprekken achter de gesloten deuren gevoerd. Dus de enquêtecommissie die weet veel meer... dan tijdens die verhoren gezegd is. Daarom zijn we ook zo benieuwd naar het rapport in februari. Omdat dan waarschijnlijk heel veel dingen waarvan wij als journalist niet precies weten hoe het nou gelopen is... of in verhoren een beetje discrepanties waren... dat we die dan wel gaan horen en lezen. Dus nee, ik denk niet dat als iemand gelogen heeft... en daardoor misschien wat informatie ontbreekt... dat dan de hele enquête opnieuw moet of moet stoppen. In het allerslechtste geval zal diegene opnieuw verhoord worden. Maar ik denk qua alle logistiek... Dat gewoon niet gaat gebeuren. En dat dan. Ze kunnen volgens mij ook nog vragen: van kunt u nog even een mail sturen? Of kunt u zich nog een keer hierover uiten? Maar er zal niet heel veel problemen opleveren. Nee. Ga ik vanuit. Jedi vraagt, ook weer aansluitend op een eerdere vraag: zijn er al veel gewonden gevallen door de aardbevingen? Nou, er is nooit iemand direct overleden door een aardbeving. Dus er is nooit een schoorsteen of een muur op iemand gevallen. Maar er zijn heel veel rapporten verschenen de afgelopen jaar... dat er wel indirect mensen zijn overleden door de aardbevingen. Dus door de stress die dat allemaal heeft veroorzaakt. En de cijfers verschillen. Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen... omdat dat natuurlijk nooit direct relateerbaar is. Maar er is altijd gezegd van dat er ongeveer 5 mensen per jaar overlijden... indirect aan de gevolgen van de aardbevingen. Dat is best wel heftig. Dat is heel heftig. Ja, alleen het moeilijke is dus dat je dus nooit... je kan dat niet helemaal hard maken in de zin van... je weet niet wat er nog meer speelt bij die mensen. Je weet niet of er nog onderliggende ziektes zijn geweest. Je weet niet hoe direct herleidbaar het is. Dus het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Maar de Rijksuniversiteit Groningen heeft hier onderzoek naar gedaan. En heeft altijd gezegd van nou, als wij ongeveer naar de statistiek kijken... en kijken naar de gezondheidsklachten die wel erkend zijn... en die ook bewezen zijn... En ik bedoel, ik zie dat zelf ook als ik met mensen praat. Ik bedoel, met heel veel mensen gaat het echt wel heel slecht. Ja. Andere mensen ook niet. Maar de Rijksuniversiteit Groningen heeft altijd gezegd... van, dan kunnen we wel een x-aantal mensen daarvan zeggen... dat ze indirect overleden zijn. En dan wat voor gezondheidsklachten hebben we dan? Nou ja, vooral stress. Dus wat ik zeg van... heel veel mensen denken van, Groningen, aardbevingen... mensen zijn bang voor aardbevingen. Nee, het is voornamelijk dat je dus jarenlang niet weet waar je aan toe bent. Dat je niet weet of je huis gesloopt moet worden omdat die onveilig is. Maar je hebt wel nog een baby boven liggen waar je druk om maakt. Nou, en die stress, dat je dan dus ook niet gehoord wordt... dat je niet naar een instantie toe kan even kan vragen van... nou, waar zit er nou precies in het proces? Kunt u mij vertellen wanneer er wat met mijn huis gebeurt? Nou, dat is het grote probleem, dat heel vaak mensen... in weet ik veel, 2017 te horen krijgen... uw huis is onveilig, het moet gesloopt worden... en we bouwen een nieuw huis voor u. En dan 2 jaar later wordt gezegd... oh, het is toch niet onveilig, we hoeven alleen maar 1 muurtje te vervangen. Nou ja, en dan zit jij in dat huis... Dan zit je er niet lekker waar bij je net hebt gehoord van het is onveilig. En je hoort opeens 2 jaar later... dat er alleen maar 1 muurtje hoeft te vervangen te worden. Ja, duidelijk. Ik ga naar de plaat van de dag. Zometeen kun je nog meer vragen stellen. Maar eerst gaan we naar de plaat van de dag. Want het is vandaag de dag na kerst. Voor sommigen betekent dat het uitslapen van hun kerstkater is. Voor anderen betekent dat lekker even bijkomen op de bank. Wij faciliteren daar vandaag gewoon even een goed muziekje bij. En dat is de Lazy Song van Bruno Mars. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. some really nice sex. And she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, dan komt u tussen knooppunt het Vonderen en de Zwalmentunnel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A73 Maasbracht richting Nijmegen komt u tussen knooppunt het Vonderen en de Zwalmentunnel een spookrijder tegemoet. Moest je kijken waarvan. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, dat was even een inbreking van de NOS. Je luistert nog steeds naar Vroeg van dinsdag 27 december. Vandaag kijk ik samen met NRC-journalist Mark Middel terug op het gasdossier Groningen van het afgelopen jaar. En in het eerste half uur hebben we een uitstapje gemaakt naar Den Haag en hebben we het gehad over de parlementaire enquête. Maar hoe is de situatie in Groningen het afgelopen jaar geweest? Dat hoor je allemaal in het tweede half uur. Zit je zelf te luisteren en heb je vragen voor Mark, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Mark, in 2020 is natuurlijk ook het jaar van de oorlog en de energiecrisis. Heeft dat volgens jou nog invloed gehad op de situatie in Groningen? Nou ja, wat ik net al zei, er is een hele grote roep geweest naar meer gas uit Groningen. Zodat we dan de rest van Nederland zouden kunnen compenseren. Nou, het kabinet is daar heel duidelijk over geweest en is daar nog steeds heel duidelijk over. Dat gaan we niet doen, want het is onveilig in Groningen. Dus het heeft zeker invloed, maar vooral invloed in alle opinieartikelen en op televisie. Maar voor Groningers en voor het kabinet is in ieder geval duidelijk van dat niet. Want het is gewoon onveilig. Ja. In januari was je ook bij ons te gast. En toen bleek dat gedeputeerden heel lang in de rij hadden gestaan voor subsidie. Ja. Terwijl er helemaal niet genoeg subsidie was voor iedereen. En we gaan even terugluisteren naar het fragment wat we daarover hadden destijds. Moest kijken waarvoor rijden nog staat. Houdt u nog vol? Nou ja, ik ben invalide. Dus ik heb een krukje meegenomen. Mensen helpen me af en toe even vooruit. Dus ja, wel een keer ondersteboven gevallen zo net. Dus ik ga maar met dit been haast niet meer lopen. Slecht georganiseerd. Denkt u dat u nog een aanspraak kan maken op die subsidie omdat er zoveel mensen zijn? Ja, we gaan het proberen. Ja, er was dus een rij met gedeputeerden van de Groningen gascrisis. Die moesten in een rij staan, fysiek. Hè. Het was geen wachtrij zoals we die kennen van festivals, dat je achter je computer staat te wachten. Het was koud. Het was een regenachtige dag. En nou, deze man vertelt al, ik kan amper lopen. Ik heb een zware dag. Er was ook niet subsidie voor iedereen. Dus het kon ook zo zijn dat je in die rij stond en niks kreeg. Hoe kijk jij daar nou op terug? Ja, het was inderdaad 10 januari, maandag, ik weet het nog heel goed. Want het was ook de allereerste dag dat het kabinet voor op het bordes kwam te staan. Dus het was de allereerste dag dat we een nieuwe staatssecretaris hadden voor Groningen. En precies op datzelfde moment stonden duizenden Groningers in de rij voor een subsidie waar ze recht op hadden, vonden ze. Het ging om 10.000 euro en daarmee kon je dan je huis verduurzamen of verbeteren. De man die je net hoorde, dat is Bert Rollema. En Bert Rollema is 76 en staat ook in die rij, want hij wil heel graag een traplift. Want zoals je al hoorde, hij heeft een mank been, dus zijn linkerbeen was niet oké. En die komt een uur van tevoren, dus om 9 uur zou het gemeentehuis opengaan en dan zou je dus je subsidie kunnen aanvragen. Er werd van tevoren al gezegd van nou, wees op tijd, want we hebben waarschijnlijk niet genoeg geld. Dus hij is een uur van tevoren en hij ziet opeens gewoon honderden mensen voor hem staan. Het vroor op die dag. En, en zo waren er dus duizenden Groningers die voor de gemeentehuizen stonden. Omdat ze wisten van iedereen die gedupeerd was. Er waren toen 53.000 mensen die daar recht op hadden. Die konden die 10.000 euro aanvragen. Het was heel low-key. Dus je hoeft alleen maar een formuliertje te hebben. En even bij een aannemer te zijn geweest van hoeveel gaat het ongeveer kosten. Dus je hoeft er niet helemaal alles uitgezocht te hebben. En dan kon je die 10.000 euro krijgen. Maar wat bleek, er was maar geld voor 30.000 mensen. Bizar. Iedereen die wist dat. Ook bestuurders wisten dat, maar ook bewoners wisten dat. Dus iedereen was gewoon zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk naar die gemeentehuizen gegaan. En dat werd toen echt een grote bakel die dag. Omdat, je zag die rijen. Deze Bert Rollema is ook heel vaak gevallen in de rij. En dat wil je natuurlijk niet meemaken. Dat je als iemand van 76 goed op tijd naar het gemeentehuis gaat. Omdat je je auto goed wil parkeren. En dan val je een paar keer in die rij omdat je dus een mank been hebt. En omdat je dus een traplift wil voor je huis. Ja. Maar jij zegt, er waren 57.000 mensen die 53. 53? Ja. Die aanspraak wilden maken op die subsidie. Er was maar 30.000. Er was maar een subsidie voor 30.000 mensen. Hoezo? Nou, dat is iets. Ik heb dat toen ook onderzocht die week. Wat je vaker hoort in Den Haag is als er dan subsidie verdeeld wordt, dat er dan vanuit gegaan wordt dat niet iedereen de aanvraag zal doen. Dat mensen hebben daar geen tijd voor, of hebben daar geen zin in, of willen dat niet. Maar het wrange hiermee was, is dat deze subsidieaanvraag die werd zo makkelijk mogelijk gemaakt als maar kon. Dus je hoeft alleen maar even een offerte te hebben van een aannemer of van een bedrijf. Van oh ja, die zonnepanelen 6.000 euro. Oh ja, die traplift is 8.000 euro. Ja. Nou. Plus een formuliertje invullen, adres, naam, et cetera. En dan kon je het al krijgen. Bovendien werd gezegd van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus wees op tijd, ga er vroeg heen. En dan krijg je dus dit. Bizar. Ja. En even nu naar het afgelopen jaar ook. Er is nu, en dat zei jij net zelf ook al een beetje, een nieuwe staatssecretaris aangesteld. En die is speciaal voor dit dossier aangesteld. We hebben het over Hans Vuilbrief. Zijn de Groningers blij? Het hangt er natuurlijk vanaf aan welke Groninger je het vraagt. Zeker. Kijk, wat er nu voor het eerst is dat er het kabinet een positie heeft gemaakt voor iemand die eigenlijk alleen maar over Groningen gaat. En dat was voorheen nooit. Dus voorheen was altijd de verantwoordelijkheid over Groningen viel altijd onder de economische zaken. En soms onder economische zaken en binnenlandse zaken. En dat waren altijd ministers en ministeries die met heel veel andere dingen ook bezig zijn. Dus dan is Groningen maar een onderdeel van je werkweek. En nu heb je met Hans Vuilbrief iemand die er daadwerkelijk is. Voor Groningen. Hij is dan staatssecretaris mijnbouw. En wat je nu wel merkt, bijvoorbeeld over die energiecrisis, is dat er dus een bewindspersoon is, Hans Vuilbrief, die gewoon al een heel jaar lang zegt, ik ga die gaskraan niet opendraaien, omdat het niet veilig is voor Groningers. Ja. Dat is iets wat ze in de afgelopen 10 jaar eigenlijk nooit gezegd is. Dus dat maakt heel veel Groningers wel een soort van, hij houdt zich tenminste aan zijn woord. Maar het is niet dat ze dan meteen heel blij en juichend over straat gaan natuurlijk. Nee. Want daarvoor is er de afgelopen 10 jaar te veel gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die ik in Groningen spreek die zeggen van hij zit er nu al een jaar. Over 2 weken dan echt een jaar. Ik heb er nog niet zo heel veel van gezien. Weet je wel? Dus ja, het is maar net aan wie het vraagt natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je huis nog steeds niet bewoonbaar is, dat je dan denkt, wat ben je aan het doen, meneer Vuilbrief? Hoe kijk jij daarnaar? Wat heeft Hans Vuilbrief het afgelopen jaar bereikt in Groningen? Het belangrijkste wat ik denk, en waar er ook natuurlijk enorm veel druk op lag, was om die gaskranen dicht te houden. En dat is hem tot nu toe gelukt. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is. En voor de rest merk je gewoon, het moeilijke aan Groningen is kijk, als je daar te maken, je hebt een huis. En dan val je eigenlijk onder 50 regelingen. Dus is je huis een monument, dan val je onder andere regelingen. Is je huis een boerderij, dan val je weer onder een andere regeling. Heb je schade, dan is dit. Heb je dat. Weet je, dus het is een soort van wirwar aan of ze noemen het een bestuurlijke spaghetti, wordt het dan heel vaak genoemd, aan allemaal verschillende regelingen. En wat Veilbrief tot nu toe heeft gedaan, en wat ik denk dat ze ook wel slim is, is dat hij daar niet heel veel aan heeft veranderd, in de zin van dat je voorheen altijd ministers zag, die kwamen en die gingen meteen de boel op de schop gooien. Dus meteen alles weer veranderen, we gaan het helemaal anders doen. En dat leidde elk jaar weer tot allemaal nieuwe vertragingen. Ja. Want je moet al je ambtenaren moeten allemaal opeens andere dingen gaan doen. Dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. Maar daardoor is er dus ook bij heel veel Groningers het gevoel van, ja, wat heb je dan wel gedaan als je niks hebt gedaan? Weet je wel? Dat dus, ja, is een goede vraag op zich. Ja. En als we kijken naar wat de Groningers nodig hebben, hè? Wat is nou hetgeen wat ze het meest nodig hebben het komend jaar? Nou, wat duidelijk is, is dat, ook al gaat de gaskraan dicht, de aardbevingen zullen nog doorgaan. Dus vannacht was er weer eentje, vorige week was er weer eentje. Het neemt wel af naarmate de gaswinning afneemt. Dus de sterkte neemt af en ook het aantal neemt af. Maar aardbevingen zullen zeker nog enkele jaren tot misschien wel tientallen jaren doorgaan. Dus dat betekent ook dat er nog jaren tot tientallen jaren schade zal zijn aan huizen. Ja. En dat betekent ook dat er huizen zullen zijn die te onveilig zijn om in te wonen. Nou, en wat er moet gebeuren, en dat is dus niet alleen maar iets voor volgend jaar, maar is dat daar en heel veel duidelijkheid over komt. Dus eigenlijk elk gezin, elke bewoner weet van, oké, hier ben ik aan toe. Dus ik weet van, oké, ik heb nog 2 jaar in het huis en dan wordt het gesloopt en dan komt er een nieuwe. Of binnen 3 maanden komt er een aannemer langs die gaat mijn scheuren oplossen. Daar moet duidelijkheid over komen. Maar dat is de grootste uitdaging die er tot nu toe, zeg maar, al is. En die nog niet goed opgelost is. Omdat het gaat om tienduizenden huizen. Ja. Het gaat om 200.000 bewoners. Dus het is een enorm project. Maar daar moet in ieder geval snel duidelijkheid over komen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het wordt heel vaak gezegd, en tot grote frustratie van velen, is dat de bewoner wel centraal gesteld wordt. Het is een soort van heel ambtelijke term. Maar wat daarmee bedoeld wordt, is dat je dus niet zelf alleen maar achter iedereen aan moet gaan. Dat je zelf al die aannemers moet bellen, bij wijze van spreken. Maar dat iemand bij jou komt en die gewoon zegt van, oké, u bent hier en hier aan toe en ik ben er voor u. En als u vragen heeft, kunt u mij bellen. Ja. Nou, en dat ontbreekt nogal eens in Groningen. En want lang niet iedereen zal de weg weten naar een aannemer of waar je moet zijn voor een scheur of voor een schoorsteen. Nee, precies. En het wrange is dat je ziet dat mensen die daar wel goed in onderlegd zijn, dus die gewoon weten hoe de overheid werkt en die weten waar je moet aankloppen en die weten hoe je een boze mail moet sturen met een jurist in de bijlage. Ja. Die krijgen vaak dingen wel sneller voor elkaar dan mensen die dat helemaal niet in onderlegd zijn. Nou, en dat is natuurlijk wel heel erg wrang. En zijn er maatschappelijke hulpverleners voor mensen die het niet kunnen? Zeker, er zijn heel veel maatschappelijke organisaties. Maar zelfs niet iedereen is in beeld bij alle maatschappelijke organisaties die mensen helpen. Want ja, het is ook gewoon niet precies bekend wie waar zit en wie welke hulp nodig heeft. Nee, dat is ook nog een uitzoekwerk. Zeker. Ja. We gaan zo meteen vooruitblikken. We hebben teruggeblikt. We gaan ook nog vooruitblikken op 2023 en wat dat voor de Groningers gaat betekenen. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En denk je, ik wil deze uitzending terugluisteren, dan kan dat ongeveer een uurtje na de uitzending via je favoriete podcast app. Maar eerst muziek. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. De moment, dat heb jij gedaan. En goedemorgen nog een keertje. Dit is Vroeg van maandag 27 december. En we hebben het dit uur over Groningen. We blikken deze hele week terug op belangrijke dossiers van 2022. En vandaag is Groningen aan de beurt. En dat doe ik samen met Mark Middel. Hij is Noord-Nederland-correspondent bij de NRC. En we hebben het al gehad over de parlementaire enquête voor Groningers en wat er al dan niet mis is gegaan het afgelopen jaar. Maar we gaan ook nog even vooruitblikken. 2023. Mark, wat voor jaar wordt dat voor Groningers, denk jij? Nou, allereerst een heel belangrijk jaar. Toch weer even terugkomen tot die parlementaire enquête. Ja? Want begin februari komen de conclusies. Dus er komt een rapport van de parlementaire enquêtecommissie. En die zal daarin allemaal conclusies gaan trekken over wat er allemaal misgegaan is. Maar ook wat er nu anders moet. En wat er na zo'n rapport volgt, is een debat in de Tweede Kamer. En dat zal waarschijnlijk grote politieke consequenties hebben. Dus er werd altijd al gezegd van, nou, de parlementaire enquête over Groningen, dat is een enquête waar het kabinet over kan vallen. Wie weet. Dus dat betekent dat we weer verkiezingen krijgen? Nou ja, ik verwacht van niet, want er zullen nog twee andere enquêtes volgen. Dus er komt nog een corona-enquête en een toeslagen-enquête. En wil een kabinet vallen, dan moet er vaak ook wel politiek iets spelen. Hè, dat daar partijen belang bij hebben in de coalitie die gaan vallen. Dat zie ik nu niet gebeuren, maar het is wel heel goed mogelijk dat bijvoorbeeld de staatssecretaris Hans Velbrief zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet aftreden. Ja, dat zijn allemaal de bestuurlijke dingen. De Groningers zelf, denk jij dat zij het komende jaar wel geld krijgen om te verhuizen of wel geld krijgen om dat nieuwe huis te bouwen? Nou ja, wat je hoopt is dat het elk jaar sneller en beter gaat. En zoals ik net al zei, het zal nog vele jaren duren voordat alle problemen zijn opgelost in Groningen. Maar elk jaar dat het langer duurt, hoop je dus ook dat het proces sneller gaat. Dat mensen meer duidelijkheid hebben. Maar goed, ik durf daar niet zo heel veel over te zeggen. Want elk jaar zijn er doelstellingen en zijn er verwachtingen. En elk jaar zijn ze tot nu toe niet gehaald. Dus ik verwacht ook niet dat het komende jaar daar heel veel verandering in zal brengen. Nee. Dus het is misschien een beetje droevig, maar ja, het is wel de realiteit. Je zou zeggen sceptisch, maar het is heel realistisch als we kijken naar hoe het de afgelopen 10 jaar is gegaan. We werden net, toen we vragen aan het stellen waren, onderbroken door de NOS omdat er een spookrijder was. Maar er zijn een paar vragen die continu gesteld worden. Die wil ik toch nog even aan je voorleggen. En dat is, kun je ook vergoed worden voor de mentale schade? Dat heet de immateriële schadevergoedingen. Dus die zijn er wel. Ja? En dat gaat dan over een paar duizend euro. Maar dan moet je dus ook weer aan bepaalde dingen voldoen. Als dat je op het goede adres woont, waar dan vaker dan één keer schade is geweest, bijvoorbeeld. Nou, dat is allemaal een hele ingewikkelde regeling. Ik weet ze ook niet precies. Maar ja, die zijn er zeker wel. Smartengeld wordt het ook wel genoemd. Ander woord voor immateriële schade. Dus dat loopt. Dat gebeurt ook. Maar goed, dan krijg je een paar duizend euro. Ja, voor sommigen is dat genoeg. En die zullen zeggen van, nou, heel fijn. Kan ik eigenlijk mijn nieuwe auto voor kopen of op vakantie. Anderen zullen zeggen van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik leef nog steeds in een onveilig huis. Dat moet ook nog geregeld worden. Ja, dus je hebt er eigenlijk weinig aan. Nou ja, wat ik zeg, het hangt er vanaf aan wie het vraagt. Ja. En het is beter dan niks. En het is ook door de rechter bepaald dat dat moet gaan gebeuren. Dus het is ook voor heel veel Groningers natuurlijk iets... een klein doekje voor het bloeden, laat ik het zo zeggen. Zijn Groningers blij met de aandacht die er voor hen is? Nou, dat is ook wel iets persoonlijks. Wat ik had gehoopt dit jaar is dat die parlementaire enquête ervoor zou zorgen dat Groningen echt onder de aandacht van de rest van Nederland zou staan. En ik heb wel het gevoel dat dat een beetje tegengevallen is. Je merkt toch bij het onderwerp Groningen dat mensen heel snel afhaken. Dat ze denken, oh ja, ik weet wel ongeveer hoe het zit. Oh ja, dan heb je iets met die bevingen. Oh ja, het zal wel, iets met huizen. Maar wat ik ook wel gemerkt heb het afgelopen jaar is, als je er nooit geweest bent en nooit met de mensen hebt gesproken, dat je eigenlijk ook niet zo goed weet wat er daar speelt. Dat het dus niet alleen maar om een paar scheuren in huizen gaat, maar dat het om mensen hun thuis gaat, zoals het vaak wordt gezegd. Hè? Ja. Dat je daaraan getornd wordt, dat onveilig is. Dat je dus 's avonds naar bed gaat en het gevoel hebt dat je in een onveilig huis woont, of dat je stress hebt omdat je niet precies weet waar je aan toe bent. Dat je door de overheid van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Nou, en dat... Ik heb nog altijd het gevoel, en heel veel Groningers met mij, dat nog niet helemaal duidelijk is in de rest van Nederland. En dat dat ook niet helemaal duidelijk is geworden door die parlementaire enquête. En hoe komt dat, denk jij? Want jij schrijft er heel veel over. Ik heb ter voorbereiding van deze uitzending ook heel veel over gezocht. En er worden wel verhalen geschreven. Er worden wel verhalen gemaakt over die mensen. Ja, het ligt aan verschillende dingen, denk ik. Dus ten eerste is Groningen voor heel veel Nederlanders ver weg. Terwijl het natuurlijk vanuit Amsterdam maar 1,5 uur, 2 uur rijden is. Maar dat gevoel hebben heel veel Groningers wel. Mensen komen er weinig. Mensen zijn er ook weinig geweest. Weten niet precies waar het om speelt. Zoals ik net al zei, van je moet het wel gezien hebben, denk ik. En gevoeld hebben om het echt, zeg maar, te begrijpen wat er speelt. En het is natuurlijk ook een niet heel erg hoopvol verhaal. Dus als je heel erg snel merkt, ook een soort van journalistieke wet, van als er geen hoopvol einde is, dan haken mensen ook af in hun interesse. Dus het is een oorlog volg je op de voet als je het gevoel hebt van, oké, over 2 weken kan het afgelopen zijn, weet je wel. Ja. Maar als je een oorlog heel lang voortduurt, dan neemt ook aandacht daarvoor af. En dat is in Groningen natuurlijk ook. Dat is een crisis die nu al 10 jaar speelt. Waar mensen al 10 jaar wel wat over horen. En waarvan je ook niet het idee hebt van, nou in 2023 is het afgelopen. Ja, en wat doet dat met jou als journalist? Want jij wil die verhalen juist aan de man brengen. Nou, dat is dus af en toe heel frustrerend. Dat je echt denkt van, nou, hier hebben we zoveel tijd in gestoken. Dit is zo'n belangrijk verhaal. En dan wordt het bijvoorbeeld heel slecht gelezen. Of er wordt heel weinig mee gedaan. Dat kan heel frustrerend zijn. En ik merk ook zelf dat ik zit hier nu 3, 4 jaar op dit dossier. Dat ik dat ook wel steeds lastiger vind worden. Dat ik denk van, ja, hoe blijven we die aandacht hier voor dit onderwerp genereren? En hoe blijven mensen dit interessant vinden? Je merkt gewoon dat, wat ik zeg, dat begint me wel een beetje te frustreren. Ja, en kan je dan wat mee met die frustratie? Is dit functionele frustratie? Gewoon doorgaan. Ja, het afgelopen jaar, 2022, was ook een jaar waar heel veel in is gebeurd. Dus als we zeggen van, de Groningers hoopten dat er meer aandacht voor hen zou komen door die parlementaire enquête. Ze moesten wel het opnemen tegen de oorlog, tegen de inflatie, tegen de gascrisis, ondanks dat het hen ook gaat. Heeft het daarmee te maken, denk je? Ja, zeker. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, door die oorlog en de energiecrisis zou er juist meer aandacht voor Groningen moeten zijn. En dan merk je toch, en daar zit mijn frustratie ook heel erg, dat ik dan het hele jaar al de vraag moet beantwoorden. Joh, kunnen we die Groningers niet even simpel compenseren en die gaskraan omhoog gooien? Dus er zijn verhalen geweest in kranten van, geef alle Groningers een Lamborghini. Geef alle Groningers een nieuw huis met een zwembad. Ja. Weet je wel, we pompen voor zoveel miljard eruit en dan krijg je zoveel miljard euro en alles gaat naar de Groningers. Ja, daaruit, ik bedoel, naast daaruit blijkt dat mensen niet precies weten wat zich daar afspeelt, merk je ook heel erg dat mensen geen idee hebben dat het allemaal niet zo makkelijk is. Je kan niet een huis even opnieuw bouwen. Dat duurt een paar jaar. Weet je wel, je kan niet even iedereen een Lamborghini geven, want daar hebben de Groningers niks aan. Weet je, dat is, ik bedoel. En dat vind ik toch wel, ja, dan toch wel weer schrijnend. Ja, en hoe gaat het in Groningen zelf met de mensen? Zijn zij onderling wel nog hoopvol? Nou ja, dat is ook een ding dat heel erg speelt. Is dat dus mensen onderling ook jaloezie hebben en wantrouwen tegen elkaar. Dus wat je nu heel erg veel ziet, is dat de ene buurman wel een nieuw huis krijgt en de ander niet. Terwijl ze naast elkaar wonen en eigenlijk op hetzelfde stukje grond wonen. Waarvan je zou zeggen, van, nou, dat heeft hetzelfde effect qua aardbevingen. En dus natuurlijk is het ene huis ouder en het andere huis jonger. Maar door al die verschillende regelingen, dus dat het ene huis een monument is en het ander niet. En het ene is een boerderij en het ander niet. En het ene is in 2015 gecontroleerd en het ander in 2016. Heeft iedereen een andere regeling, waardoor er allemaal verschillen zijn tussen allemaal verschillende bewoners. En je dus letterlijk ziet dat in dezelfde straat, dezelfde huizen, zelfs rijtjeshuizen, de een wel helemaal gesloopt wordt en opnieuw wordt opgebouwd, en de ander alleen maar een schoorsteen veranderd hoeft te worden. Ja. Jij zei net tussen neus en lip door jaloezie. Wat doet dat met die sociale cohesie in die buurten dan? Ja, het is moeilijk te zeggen, omdat ik vraag er wel heel vaak naar en je krijgt natuurlijk niet altijd het eerlijke antwoord. Mensen willen daar natuurlijk niet heel graag over praten, maar nee. Je merkt wel dat niet, het wordt er niet beter op. De sociale cohesie onderling, ja. Of de samen, je zou ook kunnen zeggen, je trekt op met z'n allen. Maar dat zit er niet meer in. Nou, dat gebeurt ook zeker. Dus toen ik hier vorig jaar zat, een paar weken later was een hele grote fakkeloptocht ook in Groningen, ja. Van de Groningers. Dat je om op te komen voor Groningen. En daar liepen meer dan 10.000 mensen mee. Dat was ook echt wel fenomenaal. Qua hoeveelheid, dat was in de geschiedenis, is dat niet zo heel vaak gebeurd. Dus dat is er zeker. Maar als je dan naar huis rijdt en je ziet zeg maar de verschillen tussen die buren, ja, dan spelen natuurlijk weer andere dingen. Dus je kan zowel samen opkomen voor het grotere belang, maar je kan ook op hetzelfde moment jaloers zijn op je buurman. Ja, blijf jij dit dossier volgen? Zeker. En hoe lang? Ja, ik denk dat dit nog wel enkele jaren tot misschien wel tientallen jaren gaat duren. Maar ik denk niet dat ik er zo lang mee bezig blijf, maar in ieder geval de komende tijd wel. Dankjewel dat je er was, Mark Middel. Dankjewel. Dit was Vroeg van dinsdag 27 december. Het hele programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit een nieuwe gast voor je klaar met een nieuwe Vroeg. Ik wens jou een hele fijne week. En jouw ochtend gaat nu verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Fijne week. Radio 1, 6 uur.